Беларусы і святая Русь. Прыяцель Юрась Новікаў распавёў гісторыю, якая пачалася гадоў 10 таму, калі на Менскім вакзале ды па ўсім цэнтры стаялі валютчыкі. А ў адным офісе беларускія партнэры чакалі для падпісання чарговага кантракту прадстаўніка з расійскага боку. Прадстаўнік быў добра вядомы, зануда, прыдзіра, усе жылы выцягваў і са сваіх маскоўскіх калегаў, і з беларускіх партнэраў. Беларусы адправілі на вакзал кіроўцу, каб сустрэў прадстаўніка, і падрыхтаваліся да цяжкога дня. На вакзале прадстаўнік пачаў у сваім стылі. Машыны далёка запаркаваны, усё вакол нейкае нягехлае. Раптам да прадстаўніка падвалівае нармальны пацан, кароткая стрыжка, ускуранцы, спартовых штанах адыдасах. Мужык, Расію прадаёш? Прадстаўнік высаджваецца на змену, чырванее і пачынае глядацца наўкола. Я гру, Расію прадаёш? Нармальны пацан цісне плячыма і адыходзіць, але адразу з'яўляецца бабулька. Сыночак, Расію прадаш? Прадстаўнік у паніцы пачынае мармытаць штосьці кшталту. Вы ошыбліся, вы меня не за таго прынялі. Кідаецца да машыны, у офісе за 5 хвілін падпісвае ўсе неабходныя дакументы і ляціць купляць квіток на самалёт. На наступны дзень тэлефанаванне з Масквы. Маўляў, што вы з нашым прадстаўніком зрабілі? Прыляцеў, ні з кім не размаўляў і напісаў заяву на звальненне. Дагэтуль існуюць партнэрскія адносіны між маскоўскай і менскай фірмамі. Дагэтуль масквічы перыядычна прыязджаюць у Менск па справах. У іх нават графік камандзіровак ёсць. Графа паездак у Менск пазначаная словамі «Ехаць прадаваць радзіму».